Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepimiz ellerimizi apışarımıza koyduk ve gündemi radyonuza nıstıkça kolumuzun altına falan sıkıştırarak herhalde, değil mi? Başka çaremiz yok. Abi ben ellerimin arasına koyuyorum, onu da apış arasına koyuyorum. Ben gündemi... Gündemi de sıcak tutmaya çalışıyorum ben. Bugüne kadar hiç gündemi apış arasına koymadım ben. Vallahi. Bu gündemine göre ve değişir hep, Oktay yani. Bu. O seviyelerde tutuyorsun. Seviyelerde tut. Biliyorum senin yaklaşımlarını yani o konuda hiç kimsenin bir... Stüdyo soğuk ya. Hepimizin sinirleri çelik gibi. Evet sevgili. Vallahi bu çivileme dedikleri şey bir defa mahsus değil mi? Çocuk doğunca bir kere sokulur çıkarılır diye biliyorum eskiden. Çocuk mu? Çelikleme mi? Çivileme. Çivileme mi? Yani böyle bir... Yanlış şeye mi şaşırdım ben senin söylediğin cümlede? Doğru, o çelikten çocuk olan... mu? Çocuk. Hani onları bir soğuk suya sokar çıkarırlar ya. Ulan evet, her sabah bizi buraya sokup çıkarıyorlar. Gıkımız şey gibi olduk ya, iyice palazlandık ya. Ben bazen geliyorum böyle çok sıcakmış ki falan diye şey yapıyorum. Birilerini kışkırtmaya çalışıyorum soğutsun diye. Yani halimize bakın. Bırakın şimdi soğumu. Herkes üşüyor. Önemli olan sıcak bir yer bulmak, sıcak bir dost bulmak, bir dost sohbetinde avunmak veya hiçbiri olmuyorsa ellerim apış arasına koymak. Başka bir çaremiz yok. O zaman şimdi apış dün... neresi? Çok özür dilerim Oktay. Rica ederim. Şu ya. Anda sen tabii sor. Bulundur. Bütün sorularını sorun. Programdan önce sorun ki programda sormayın. Ege'ciğim saat 8'i 10 küsür geçiyor. Evet. Minik minik çocuklar şu anda annelerine, babalarına, ebeveynlerine, amcalarına, dedelerine apış, apış dedi, apış de. Yani çok apış, özür dilerim. Apış, apış, apış, apış, apış diye güzel çocuklar. Bu şu anda çocuklara bu kelimeyi tekrarlamanın ne kadar güzel olduğunu sen öğrettin. Ben hiç olmazsa... ama pek çok kez söylüyorum. Vay bir de sen, Ege bir de sen yapsana. Apış, apış, apış, apış, apış, apış, apış, apış, apış. O zaman apış, ben de yapacağım ya. E tabii suçu bir işte. Apış, apış, apış, apış, apış, apış, sevgili... apış, apış, apış, apış, apış. Hayır şimdi... Apış arasını hepimiz biliyoruz. Apış evet. Arası. Apış arası belli de neyin arası apış onu bilmiyorum. Bacak mı apış? Apışıp kalma ne? Elleri apış arasına koyup... Ya apışıp kalma ile apış arası. Bir gün pideci açarsam apış arası diye bir pide yapmak istiyorum. Öyle yapma istersen. Tabii yani. Ben onu alırım. Nezih bir mumit açmayı. Koyalım kafeye işte ya. Bu bıçak arası gibi bir şey mi? Yok hiç alakası. Oktay Usta'nın apış arası. Çok güzel olmaz hayır, mı ya? Yemin ediyorum. Kuşkaşa inanıyorsun da apış arasılı pideye niye inanmıyorsun? Valla o bir şey olur gibi geliyor apış bana. Ne demek ya? Apış. Aha bu, abi, bu başını indirip. Hayır yapma çok soğuk. Allah Allah ya. Çok soğuk ya. Bak bak buraya bak Oktay'a bakıp neyini kurtardın? Aa. Oğurlarımız buralarımız mı? Oğurlarımızın buralarımızın arası. Hayır yani ya. O bacağımızın onun oraya... arası diye bir şey abi var mı ya? Çok özür dilerim. Seninki onu... nasıl bilmiyorum ben hani bakmadım da hayır, arası mesela yok. Mesela şöyle yani. Bir cümle içinde kullanayım da. Ara yok kamyon... yekpare öyle hani. Kamyonun kasasına atlarken onun da ayağı onun çarısına çarptı. Hayır canım da orası çarpmıyor ki. Apış arasında çarpar şimdi insan. Bir şöyle bir bildiklerimizi unutarak düşünelim. Evet. Tamam mı? Ben şimdi... Zaten zihnimdeki görüntüyü sildim. Ben onu kötü bir şey diye şimdi, biliyorum. Bir ben. Şey arası olduğuna göre demek ki bu apış yani. Aralanan bir şey. Ya yani? Aralanan bir şey ya da apışlar arası yani bir yerde apışlar arası ilişkiler. Evet üniversitelere konması lazım ya hakikaten. Apışlar arası selam mesela. Ben kendi hissettiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Yani bilgiden ziyade. His ne lan? Apış his o ne? Kadar kulağa hoş gelen bir kelime ki. İnanç. Eğer bu terbiyesiz... Ege Kayacan'la inanç turizmi. Adam buna inanıyordur açıklasın. Tam terbiyesiz bir şey olsaydı günlük küfürlerde de olurdu. Ya terbiyesiz bir şey niye olsun vücudun bir parçası. Hayır hayır yani. Bir bölgesinin yani terbiyesi vücudun... tek başına terbiyesiz olması ya, ne demek? Şöyle bir yer. Vücudun bazı yerleri var mesela yayında söyleyemiyoruz hayır ya. Canım vücudun onlardan biri değil servis bence. Servis çatalı gibi bir bölgesi abi, var ya. Abi bağlamında onu da söylersin. Kardeşim. Yani bir saniye Fahir başka bak, bir tartışma açıldı şu anda. Bağlamında söyleyenler. O mesela. Durup dururken sen mesela Egemen Bağış'ın esprilerinden bahsederken apış arası dersen o da garip. Yani ama mesela şimdi apıştan girdik konuya. O yüzden bence vücudun her bölgesi söylenebilir gibi geliyor bana. Vücudun her bölgesi bir apış mıdır? Onu mu demek? Sen ne diyordun? Çok özür dilerim. Valla şimdi şöyleydi. Ben ne diyeceğimi şimdi toparlayayım. Nasıl ki vücudumuzun bazı bölgeleri nezih ama dile getirmiyoruz. Mesela servis çatalımız değil mi? Başka ne tür bölgelerimiz hayır, var? Hayır, apışın ne olduğuna dair bir açıklama olacak mı? İşte, nasıl ki, nasıl ki... Apışa yaklaşım mı? Yani beri yanımızda servis çatalının durumu neyse... Bu öbür yanımızda da şeyimizin durumu budur. Şimdi benim kafamda durumu. Şöyle bir şey canlandı. Bunu düşündüğüm için aslında apış... iki tane, yani en az iki tane olduğunu ben şu anda hissediyorum. Apışlar arası diyorsunuz. Apışlar yani. Arası olması gerekirken belki düşünüldüğü apış için çoğuldur. Apış arası diye. Hayır apış belki çoğuldur. Çoğul olan bir şeyin nasıl? Nasıl ki? Mesela ebat, eşya. Ebat mesela, değil mi? Ebat. Ama bak parmak arası terlik deniyor ya mesela. Parmaklar arası denmiyor. Ama parmaklar arası denir mesela bir bölge. Bölgeyi belirtirken... İyi başladın, bölge. Yanlış yöne doğru gidiyor. Bir dakika mesela parmaklar arası terliklerin nerede? Bey gibi. Bir dakika parmak arası... Abi bölgeyi belirtirken bak işte bak parmak da mesela birkaç tane parmak tekil, var ya. O tekil bak hayır bıçak arası. Hayır canım parmak arası. Bıçak arası ne Oktay o zaman? Bıçaklar arası. Bıçaklar bıçak arası da öyle. Nasıl? İki bıçak değil mi bıçak arası? Hayır. Tabii ya takkı takkı takkı. Tek bıçağın arası olur mu ya? Çekilen şey işte kuşbaşı et. Ya onu tek bıçakla da yapar istese. O biraz havalı olsun diye onu söylüyor. Ya tek mi? Bıçak istese yapar tabii canım. Hayır öyle inanç turizmi. Gözünü kararsa bıçaksız da yapar da. Yani niye o zaman arası demiş. Yok bence en az iki tane var apış. Apış tekila. Şimdi gelelim neresi? Bence bu konudaki dinleyicilerimiz konuşmalardaki apış aralarını okusunlar. Mesela apış arası uçuş bence mesela. Apış bacak demek. Apış bacak. Bacağın üst kısmı. Uyluk mu? İnanç uyluk turizm. Uyluk alt kısmı mıydı? Uyluk. Ya uyluklar oluyor. Bence tabii. Diye bir açıklama olur mu ya? Bence apış bence bacak uyluklar demek. Üst taraf gibi bir şey ama tam olarak da değil. Bu hayvanın neresi güzel oluyordu? Gerdan değil döş. De. Döş. De değil de. Bana öyle bir şey geliyor. Kuz. Döş. Döş. Döş ya da döş. Ama... Ya bir Allah'ın adını neyse ver. Neyse ki dinleyicilerimiz soğuk, açlık, uykusuzluk gibi bütün engelleri aşıp yayına bağlanmayı başardılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Günaydın efendim. Günaydın. Ben konuya yeni bir bakış açısı getirmek istiyorum. Valla çok buna bakış nasıl... açımız var. Buyurun bir tane de sizden gelsin. Şimdi bir de apışıp kalmak diye bir deyim vardır. Nedir o yani mesela? Yani hani apıştan aklıma geldi. Acaba aynı apış mı? Hani onu merak ettim. Tabii aynı apış ya. Vallahi ben çözdüm galiba. Şu dediğiniz lafla beraber çözdüm galiba olayı. Yani, şimdi yani bacaklarımızın acaba... üst yanı doğru kısmı olanı kısmı genellikle oturup birbirine yapışır ya. Onun gibi apışıp kalmakla yapış yani orası yapışır ve yapışıp kaldığını onu zaman içinde yapışıp kaldı apışıp kaldı gibi bir şey olabilir. Evet. Mantıklı. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler efendim. Çok nazik olsun efendim. Çok nezihsiz ya. Güle güle. Çok çabuk ikna mı oluyorlar bana mı öyle? Yok mantıklı dedi. Mantıklı. Seni kırmamak için gibi geldi bana Fahir. Bence apışıp kalma lafı da hani benim gözümde apışıp kalmış adam nasıl biliyor musun? Ağzı ellerine aralanmış. Apışıp aralarına koymuş diye kalmış adam. Ben orada ağzını açmış eller... biri hatırlıyorum da ellerinin ama yani orası değil. Apışıp kalma sen bir şey söylüyorsun mesela çok şaşırınca apış arasına koymaz ki elini bir adam. Doğru. Koyan da olur koymaz. Hayır hava mesela soğuksa hayır. O zaman koyar ama hayır. Hava o kadar soğuktu ki apışıp kaldık diye ben cümle hiç duymadım. Apış abi apış bilinmiyor demek ki. Ne bilmiyor herhalde apış. Apis bize mail atabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Apis et modernsabahlar.com. Evet. Galiba Hititlerden kalma bir laf. Laf mı? Bir bölge fail bu ya. Hititlerden kalan bir bölge mesela olsa. İlk oralarda yazılarda apışıp kalma. Apışaş mıydı acaba? Apışaş. Ya o öyle bir şey olması çok mantıklı geliyor bence. Yani bilmiyorum da. Apış arası. Bir daha bir galiba benim içim çok bulandı ya. İsterseniz bir şey yapalım. Bir gidip verelim. Bir ağzımızı yıkayalım. Tamam, Ege biz bir ağzımızı yıkayalım. Herkes de bir temizliyor. Ya da istersen bir gong çal. Eğer ara verecek gibi değilsek. Ben şöyle yapayım Oktay. Garantiye alayım. Hem gong çalayım. Hem gong hem ara verelim yani. Yoksa başka türlü olmayacak anladığım kadarıyla. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim ve teneffüs sırasında yaptığımız araştırmadan apışın kasık olduğunu öğrendik. Evet. Evet yani ayıp bir şey değil sonuçta kasık. Rahatlıkla apış diyebiliriz. Rahatlıkla diyebiliriz. Üstümüzden büyük bir vebal daha kalkmış oldu böyle. Bugüne kadar dediğimiz apışlar için de kendimizi suçlu hissetmemize gerek kalmadı. Bundan sonra her gün bir apış. Sağlık için her gün bir apış. Bol bol apış diyerek bu kelimemizi günlük hayatımızda kazandırabiliriz. Apışıp kalmanın ama ne olduğunu bilmiyoruz. Onda da bir teori şey. Ellerin apış arasına gitmesi. O kadar utanmak ve şaşırmak ki kafayı öyle apışa gömmek mi? Apışa gömmek ve hani kimseye bakmamak falan gibi bir yaklaşım var orada da. Loop'a girmek gibi. Kafayı oradan çıkarım tekrar. O da değişik bir yaklaşım. Yeni bir başlangıç gibi. Loop'a dönmek, evet, loop'a girmek. Oktay, gündeme girmek için yanıp tutuştuğunu biliyorum, gündemimizde sarsıcı, ama benim aklıma gelen bir şey daha var. Buyurun. Bu koç yumurtasına billur diyoruz ya. Hı hı. Bununla yapılan yemek var mı? Yani bir mangala atıp döndürüyorlar. Hani bir şanslı insan şanslı iki kişi. Evet, diyor. Bugün bizden var ya, çok meşhur bir yemek var. Nesi var yani, özellikle onu koyarak yapılan bir yemek var mı? Evet Oktay. Anladım Oktay'cığım. Vardır tabii ki yöresel olarak. Üzülürüm, yani şişimişi bir şeyi var mı? Şişimişi var. Şişe geçirip ızgarada yaparsan. Şişiniz olur. Güzel bir şişiniz olur. Efendim, yok herhalde ya, var mı? Soğanla kavurursan güzel kavurması olur. Yani mesela ciğerin çeşit çeşit şeyi var. İşte ciğere yaptığın... Böbreğin de yok, yok. Billurun da yok. Yani işte o ciğerin de böyle kendi şeyinde yok ki. Ciğerin olduğu başka bir isimli yemek var mı? Ne var? Ciğer, i̇şte Arnold sot ciğer, ediliyor, normal bilmem. Ciğer var, bilmem ne var. Ciğerli kebap var. Bir şeyler yapılıyor. Küçük küçük yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. İşte küçük küçük kesip yaparsan ayrı. Büyük büyük kesip yaparsan ayrı. Ama toşbişle öyle bir şey yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Apıştan sonra toşbiş vakası. Yavaş yavaş yukarılara çıkıyoruz. Evet, Ege Kayacan'la lezzet duraklarında. Neyse, bu da aklınızda bir soru olur. Bunu bir araştıralım. Bunu bir bakarak olalım. Ege ne yaptın sen? Zaten... Aklımızda pek çok soru var. Doğru, bir de bunu ekledik. Yani. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim, siz de haklısınız. Şimdi ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne diyelim, dün bir kere Avrupa uzun Birliği yıllardan bakalım. Sonra yüzümüz güldü, bakanımız sağ olsun. Egemen Bağış'ın mesleki eğitimde, zaten bilmeyen yoktur da, mesleki eğitimde yeni fırsatlar Leonardo da Vinci programının mesleki hareketliliğe katkısı topluna katılarak bir konuşma yapan Egemen Bağış'ın yaptığı espriyi herhalde hepimiz biliyoruz. Geçen gün ben kamyon kullandım, Leonardo da Vinci diyerek. Ama dün bu konuyla ilgili tüm espriler, var olan espriler gene Twitter'da yapıp bir noktadan sonra ben hakikaten şey yapamadım. Hiçbirine gülmedin mi Fahir? Güldüm. Ama yani ben bak, çünkü birkaç tane... Yani benim durumumu benim söyleyeyim. Güldüğüm İlk şeyler 5 dakika doğrudan böyle bir şey de vardı. Diye devam etmeye başladı. Bir süre sonrasında böyle bir hani... Doz aşımına girdiğimden dolayı bir iç bulanmasıyla bir şey başlamaya başladı. Rahatsızlık başladı. 15. dakikadan itibaren istifralar alttan üstten, çocuklar alttan üstten bütün ifrazatı attım. Bir noktadan sonra bayılmışsın. Hakikaten ama yani ne kadar çok şey varmış. Çok espriler. Benim hoşuma da gitti. Ya yani benim hoşuma gitmedi değil ama ben doz aşımı oldum. Hepsini bir oturuşta yemeye çalıştım. İşte. Burada bizi sevindiren tek şey, yüzümüzü güldüren şey Egemen Bağış'ın bu espriyi yapmış olması. Yani keşke sadece Avrupa Birliği değil, İçişleri Bakanı olsaydı veya daha böyle geniş konulara girebileceği bir bakanlık pozisyonunda olsaydı. Net daha çok espri olacaktı. Mesela daha geniş bir platformlu bir bakanlık. Leonardo da Vinci şeyi oldu. Mesela sayılardan sorumlu devlet bakanı olsaydım. Bütün sayılarla ilgili esprileri yapardı yani. Ama şimdi tabii ki karamsarlığa kapılmıyor. En sevdiğim sayı 6 diye başlardı mesela bir toplantıda. Bütçe görüşmelerinde çok rakam telaffuz edileceği için mesela orada yapılabilir. Yani bütçemizde en şanslı sayı hangisidir gibi. Evet, espriler devam edecek. Benim. Hayır, burada hata nerede? Hata yok ya. Hata bütün salonun katır gibi gülmesinde. Ben onu görmedim. Niye hata ya? Sana komik olmayabilir. Ama birine de komik olabilir. Yani ben de Da Vinci esprisine bakan bana değil de sen yapsan orada. Ha. Alın bu arkadaşı dışarı. Abi olur, yine 2-3 kişi gülüyor ya. Şey, hayır, salonda seni biraz... 2-3 kişiyle beraber dışarı alırlar da bakan yapacak. Hadi orada artık nasıl bakan en çok beni gülerken ama, görsün diye kim bilir neler ama yapıyor. İşte hata o gülenler değil mi ya? Yani oturup izleyip gülenler değil mi? Yoksa mesela daha yanında yamacında olup gülenler bence daha hatalı. Hatta esas hatalı onlar. Yanında yamacında. Çünkü belli ki bir önceki espri de var. Mesela biz yavan yavan espriler yapıyoruz. Onların hepsi bağımsız mı değerlendiriyor? Hayır. Bir önceki espri hep onu itekler, destekler bu tip esprilerde. O yüzden o mesela o zaman tepki konsa mesela Sayın Bakan'a. Ya sayın bakanım. Sayın bakanım. Lütfen. Yapmayın falan dense veya atlar dense bir şey dense onu mesela toplantıda yapmaz belki. Ya bu toplantı bir böyle amfi gibi bir ortamda mı yapıldı? Düz ayak bir yerde mi yapıldı? Amfete yatağı gibi bir yerde yapılmış. Amfete yatağı gibi bir yerde mi yapıldı? Ben kanta amfete yatağı diye girmişti. O çünkü o çok önemli. Bir de şimdi normalde bu işte... bakanları vesaire yani salon tamam anladım işte amfi tipi mi yoksa düz ayak mı o çok önemli. Ya birileri yazıyor ya normalde onların şeylerini konuşmaları yazan adamın esprisi mi ve çıkmadan önce bakanım şöyle bir de küçük espri koydum bayılacaklar diye böyle bir şeyle mi oldu? Egemen Bağış bu espriyi o yazıya kendisi mi ekledi? Şu espri üstüne bir yazı demiş. Bu yazıyı, benim bildiğim kadarıyla. Yazı çok güzel olmuş. Yalnız bir eksik noktası var. Çok hoş bir esprim var benim orada diye. Bence o yazı yani metin olarak espri olarak olmuş olsaydı birinci cümle olarak böyle giriş yapılmazdı. Yani, birinci cümle böyle mi girdi? Tabii birinci cümle böyle. Açılış yani şöyle mi yapıyor? Açılış konuş. Açılış espri. Tabii. Yani işte o yüzden. Ben çünkü şu anda daha alt kısımlarına geçemiyorum ama yani herhalde akışı bu şekilde düzenlediler. Yani Sayın Bakan'ın bence aklına gelen bir şey ve heyecanlandığı için de ilk açılışta birinci dakikada yaptığı bir şey. Çünkü insanın içi içine sığmaz. Hoş da bir espri ise bir an önce onu paylaşıp hep beraber neşve içinde bir güleş ortamı yaratmak. Ne kadar güzel. Bence başbakanın el koyması lazım bu konuya. En son Mehmet Metinler'e şey diye bir yaklaşım var. Mehmetciğim sen de artık. Böyle bir yaklaşım vardı. Hatta Mehmet Metiner'in de çok hoşuna gitti. Oradaki Mehmet bana efendim dedi falan. Cime, ha, cim dedi. Cime dikkatinizi çekerim falan. Ben normalde evet, Oktay'a yani ben sinirli oldum da Oktay cim dedi. Tabii ben mesela cim ekibi böyle bir ayrıca cimle bir ilte. Egemen cim artık. Mesela bir şey olması lazım. Yani. Sinirlilik belirtisidir bence cimek. Hatta yani yüzden... sinirden şey dedi. Egecim lütfen. Ben dünkü yayınımızın da bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Dünkü esprilerimizin vallahi bir bana, yansıması. Bana da öyle geliyor ya. Çünkü dün burada da çok bombalar tabii patladı. Bizim yani podcast'i koştura koştura. Herkes layık olduğu şekilde yönetiliyor. Sen dersin ki benim espri anlayışım çok iyi. Böyle bir bakandan böyle bir espri duymak istemiyorum. Tamam haklı olabilirsin ama espri anlayışımız da az çok ben, ortada yani. Bunu da yani tekrarlamak bile bırak tekrarlamayı aklıma gelince bile şu anda bir şey oluyorum yani. O yüzden hakikaten öyle bir kendini de sorumlu hisset Fahir. Ben sorumlu hissediyorum. Şeyi öğrendim çok huzursuz oldum. O yüzden gece uykularım kaçtı yemin ediyorum. Sana. Bizim podcast'te koştura koştura Egemen Bağış'ı. Efendim böyle bir radyo programı var. Şu tip espriler herhalde daha moda diyerek. Bunlar da tam benim kafada demiş bizi dinleyeyim. Çok iyi ya falan diye demiş. Yalnız bu böyle bir şey varsa böyle bir evrende bu tip esprilerin getirdiği enerji boşalması dün yaşandı. Öyle bir bence toprak iyi tarafı oldu. Var. Çok güzel bence hakikaten. Kara delik açıldı, bir şey oldu, bir şeyler yutuldu. Onu başka bir gezegende düşünsünler sonrasını. Bizden çıktı. Şimdi onlar düşünsünler. Bizden çıktı yani. Biz şimdi keyifli bir 5000 yıla şey hazırlanıyoruz. Evrende sesler kaybolmuyorsa hakikaten. Yani dün hakikaten boşaldı. Bir de sonra boşaldı. Bunları bize dinletiyorlarsa mesela yani yarın öbür gün hafızan Allah 2012'ye geldik. Hepimiz öldü. Bize böyle şey dinletiyorlar. Yaptığım bütün espriler. İnsanlık tarihinde yapılmış bu tür esprileri. Sümerlerden. Daha da geriye git. Açıklama fırsatı. O piramitlerin yapılımında ne espriler. Açıklama fırsatı veriliyor muymuş o espriler dinletilirken? Yok. Bakın ben. Ben onu şu maksatla söylemiştim. Orada Oktay'ın şöyle bir lafı var. Onun üstüne ben onu diyorum. Mesela Billur dedi Ege. Ben de onun üstüne kahkavan kebabı diye bir espri yaptım diye açıklamak zorunda. Çünkü ama senin, o sayılmaz ki onu ben sesli yapmadım ki. Senin başına sadece kalkavan kebabı diye bir şey gelecek. Nedir bu? Yok Oktay o böyle duyu, bir espri yapıldı. Kalkavan kebabı esprisi mi? Aha. Onu ben sesli öyle yapmadım ki ya. Ege Billur deyince ben de kalkavan kebabı diye espri yaptım efendim. Nasıl ya içimizden geçen espriler de mi Z raporuna giriyor? Nasıl bir şey bu ya? Her şey bilinir. Ben Z raporuna sen onu dile getirdin fark etmedin ama Oktay. Biz, Z raporu. Maalesef onu da evrene yaydın yani. Onu sen, Z ama raporu sana da... diye bir şey yazıldı bak. Z raporu diye Oktay bir şey. Oktay seriye bağladı aradan veriyor ya lütfen ya. Dün hastalıktı bahanesi. Bugün serumları da yiyip gelmiş. İyice serumun coşkusuyla verdi. Ne kattılarsa içine o serumun içine. Bak. Bana sabah arabada insanın damar yolu açmayı öğrenmesi lazım diyordum. Vallahi tabii şart şart abi evde şart. Evde konuklara güzel damar yollarımızı damar açıyoruz. Yol. Güzel... Ben öyle bir imkan birer olsa... Birer tane daha alır mıyız? Misafirlere gerçekten ikram ederim ya serum. İçine yavrum, böyle o anki ruh haline ve fiziksel durumuna göre bir sorup öğrenip Çünkü dost küçük küçük ama çok büyük değil. Yavrum Ege amcanın serumunu tazele. Hop oradan çıkıyor, tak yenisi takılıyor. Bir de kalkacakken ama daha serumunuz bitmedi diye oturtursun. Daha serum takacaktık yaparsınız falan. Yaparsınız. Ben yaptınız yapacaksınız. Abi sizin de canınız istiyor da bizim ev üzerinden konuşuyorsunuz. Olsun. Yani ben bunu yapacağım ya. Yalnız orada yavrum dediğin kim Fahir? Yavrum Ege abinin. Kim o? Bizim evdeki şeyler mi? Küçük cücelerden bahsediyor. Mi var bizim? Ya onlardan bahsediyorum. Ay, buyurun bakalım. Son 9 yılda verdiği kilo 177'ye ulaştı. Sibel Can. Ama hakikaten orada şeydi ya. Yani ülke olarak hesap bilmediğimizin göstergesi. Kim hesapladıysa helal olsun. Helal olsun. Vallahi 2002'den bu yana uyguladığı rejimlerle 177 kilo verdi. 177 kilodan bir Sibel Can daha çıkar mı? Kaç Sibel Can çıkar? 3 Sibel Can çıkar. Bence şu bir Sibel Can daha çıkar. 65'e inmiş çünkü. 65'e mi inmiş? 65'e indiğine göre 177 direkt 3 Sibel Can daha çıkar. Bu arada bunun aldısı verdisi de işlem acı bu. Bunun nereden baksan 350 kilo falan. Evrene bir yükü yok ama Sibel Can'ın. Yani öyle. Kendi veriyor, kendi alıyor. Bazıları mesela veriyor, geri almıyor. Niye benim zihnimi meşgul ediyor her yıl? Her yıl biz bu konuyu 3 defa konuşuyor muyuz? Son geçen yıl işte bir şey vardı. Bir Sibel Can diyeti görmedik evet, geçen işte yaz. Evet işte mesela ondan önce diyeti vardı. Fahir 3,5 yıl aynı diyeti anlattı bu seneki Sibel Can diyeti diye. Puan sistemi puan diye. Sistem. Her seferinde de ben onu örnekle açıkladım. mesela benim zihnime bir zarar bu. Mesela 1,5 İskender yiyorum tereyağlı. 1 puan. Günde 18 günde puan. Günde 18 puana tamamlıyorum diyor. Şimdi bugüne kadar yaptığı diyetler. Kimo diyeti, puan diyeti, Montignac diyeti, momentum diyeti, lahana çorbası. Momentum diyeti mi? Evet, momentum diyeti de varmış. Kabak çorbası, elması. Gidip mesela koşuyor, duvara çarpıyor. Orada sallandığı için buna da momentum'da biz momentum eriyor etkisi diyoruz. Her tarafı morarmış. 3 zayıflama kampına katıldı. Biri İngiliz olmak üzere 10 diyetisyene. Biri İngiliz, onu... biri Ermeni. Bu da iyice etnik şeylere hakikaten niye ya bu kadar hakikaten geliyor. Neymiş gelir o biri İngiliz, biri İngiliz olmak üzere 3 diyetisyen yemiş. kaç tane diyetisyen yedim hiç zayıflamadım. Bir kez de yağ aldırmış. Ya aldırmış onu böyle 60 iç yağ gibi diyetisyeni onda hafifçe bir döndürdüm yedim demiş. Tabii çok da çiğ. Ama şimdi sonuçta işte fayda mı? Karataylara girememiş. Karataylara gelirsin daha gelmedi. Karataylara girmedi. Sen ne oldu hani bir karatay diyordun bir şey diyordun. Ben çok güzel karatayla sen bir şey ilkel adam diyetine mi girmiştin? İlkel adam diyeti kadar benim karşı olduğum bir diyet yok. İlkel adam diyeti ne? Ben bilmiyorum onu. Mağara devrinde ne yiyorsak onu yiyelim. Mağara devrindeki adam sanki çok sağlıklı. 25 yaşında ölen adamın diyetini uygulayacağım mı? Hiç. Allah Allah. Ben gelmişim 21. yüzyıla. Ne işin var benim? Niye mağaraya çekiyorsun tekrar? Ha, Karatay diyeti yapmayı biliyor ama. Biliyorsun derken ne niye? Karatay'ı yaparım canım. Karatay'ın hastasıyım ben. İnsan olarak hastasıyım en başta hanımefendim. Ya ben o hanımefendiyi görünce nedense onun diyetini yapasım da gelmiyor. Niyeyse yani. İki ayrı uçlarda yaşayan iki insan. Evet. Ben valla o tavrın hastasıyım. Ben onun şeyi bile olurum. Ye ya ye bol. Onu ye bol tutacaksın. Neredeymiş o hoca değil mi? Profesör doktor. Ney Karatay? Yani onun şeyi bile o. Ege Kayacan. Karatay'ın elçisi veya Karatay'ın fedaisi falan gibi. Hemen onu alayım mı aşağı Karatay diye. Tamam onu anladık da. Yani ne kadar özendiğimi anlayın. Çok onu biliyoruz canım. Yani kitap. Ya her o gün o kitapla geliyor radyoya ya sevgili dinleyicilere. Şey, sırtıma dövme yaptırıyorum sayfa sayfa. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim de. Hanımefendi evet. Yaşı kaç yaşında bilmiyorum ama öyle çok da zayıf değil. Yüzü zayıfça gözüküyor da maşallah var. Ben zaten zayıf olması gerektiğini televizyonda düşünüyorum. Televizyonda bir kadın daha var zayıflama şey kremleri falan satıyor. Efendim bunu 3 bedene kadar zayıf. Kadını bir gör maşallah. Belki zayıflamak istemiyordur abi. Nasıl? Belki kendine küçük krem aldı. Hayır o diyet yani onu o ürünü satıyorsan bari şey yaparsın ya. Hiçbir kendi eline bulaşmıyor, üstüne başına sürmüyorsun. Karatay Hanım zaten zayıflamayla değil, sağlıklı yaşamla ilgili. Bulaşınca zayıflatan ya bir şey, tehlikeli bir defa. Ama sağlıklı yaşarsan zaten zayıflarsın diyor teori olarak. Ha. En güzel şey, meyve yemeyin diyor. Neredeymiş o hanımefendi hocamız bugüne kadar? Yani niye şimdi bugüne patladı kadar kimse Karatay görmemiş. Yani nerede niye bu vallahi kadar ben onu sinirli bir şey varsa ciddi soruyorum yok, bunu ya. Niye şeyleri var, televizyon programı varmış. Yok o daha yeni çıktı. Olarak. Hayır daha bir oradaki senelik sohbetlerden şey kitap olmuş. Hoş yani. Sohbetlerden kitap olmuş. Ben onu ilk çıktığından beri mesela hatırlıyorum. Mesela bizim cuma sohbetlerimiz efendim ben sabah sohbetleri nasıl bir kitap olsa kimse okumazsa O tam tersi olmuş gibi. Ya bu kadını ben ilk televizyonda gördüğümde, konuştuğunda şey dedi, teyze ne diyorsun sen demiştim. Yani tabii vallahi bilmiyorum ben, o zaman. Ben Ege'nin niye hastası olduğunu anlıyorum. Ben sana söyleyeyim, meyve yemeyin diyor. Evet, meyve noktasında. Et yiyin diyor. Meyve noktasında. Bir de şey diyor, güzel yağlı yumurtanı ye. Sabah iki tane. Her sabah. Böyle öğün şey yapma diyor. Günde iki öğün yeter diyor. Lahmacun ye diyor. Hatta varsa lahmacun buyurun beraber yiyelim diyor. En güzel tarafı o. Paylaşımcı olması. Ne kadar hoş. Ne kadar güzel. Çinli ama sevgili... Sibel Can buna şey yapmamış. Daha girmemiş ya Karadağ'a. Çünkü diyetisyen yiyin de, diye bir şey yok. Kadın, İnsana yazıktır diye bir demişler şey var. Demişler zaten hanımefendi. Efendim Sibel Can sizle görüşmek istiyor. Katiyen demiş. Katiyen. Katiyen. Evliliği bitiren kare mi, çılgın aşık mı? Evliliği bitiren kare. Ay ben de bir tane daha çoktan seçmeli bir de ben ekleyecektim. Hadi sen de ekle. Yılbaşı biletleri satışa çıktı. Onu zaten tamam işte, bütün her şey belli orada. Hay Allah. Ney satışa çıktı? Yılbaşı biletleri. Bitti gitti işte, bu kadar. Bir yes no question dediğin şey oldu gene. Ya onlara girmeyeceğiz mi ya? İlk hemen biz verelim de ondan sonra üstümüzde vebal kalmasın. Hem ya. Bir aralığı bekleseydik kaç ya. Kaç taksi bile kasa alınıyor, kaç yarış atı alınıyor, onun mu? Tabii canım, onu hemen verdiler. Ben bu sene ne değişiklik var onları bir söyleyelim, üstümüzden vebal kalksın. Tamam. Sayılarla konuşmayalım ilerleyen dakikalarda. Yılbaşı biletleri... Bu yılbaşında hiç zam olmadı galiba. Geçen sene de 40'tı. Nasıl? Ha, şey mi? Büyük bilet ikramiye. Bilet fiyatı artıyor da ikramiye artmıyor. Yok canım, 30 küsürlü bir şeydi ya. Ege'cim sen geçen sene diyordun ya, çok acil benim 40 milyon liraya ihtiyacım var gibi, evet, laf ediyordun ama 32 milyon gibi bir rakamdı. Yok, 2 sene üst üste 25 oldu. Nereden buldu bu adam 8 milyon lirayı o zaman? Fahir. İşte herhalde geçen senenin etkileri ancak bu seneye. Yok, geçen sene de 40'tı. Ondan önce de 2 sene 25-25'ti. Yani bilet fiyatı artıyor, ikramiye artmıyor. Olan vatandaşı oluyor. Yani bilet fiyatları açıklandı. Bilet fiyatı ne kadarmış? 36. O kesin değil mi onu vereceğimiz? Hani öteki izmine belki de. Valla bilmiyorum, 36 işte yarım 18, çeyrek 9, ondan sonra falan filan. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Korkunç rakamlardan bahsettim mi? Hakikaten sabah sabah. 40 milyon lirayla neler yapabilirsiniz gene bunları tabii ki. Onları bilelim. Kaç yarış atı alıyoruz? Tamam, kaç? Onları söylüyorum. Hemen 15 milyon liraya orta boy bir fabrika kurabilir. Ne fabrikası kuracaksın Oktay? At. Orta boy fabrikası. At fabrikası kuracağım ben. Oktay, çünkü at. Yarış atı üretmek istiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi getirdikleri her şeyi orta boya çeviren bir fabrika. Efendim biz ne getirdiniz? Otoboy. Orta boya çeviriyorum efendim. Evet. Ben de mesela at fabrikası ama öyle atlar olacak ki taksi çıkaracaklar bu atlar. Nereden çıkaracaklar? Plakası nasıl yapacaklar? Kendinden. Plakası kendinden ve böylece kendi içinde çoğalan bir orta boy büyüklükte bir fabrika olacak. Ne kadar güzel. Çok güzel yatırımcısın. Ve sonra taksi ediyorum. Tekrar taksiler çalışıp ne yapacak? Bir fabrika daha sonra. Yanına da Ali Tezeli aldın mıydı? Seni durdurabilene aşk olsun. İlk işinin ne olacağını düşünüyorum Oktay. Tabii evet, şey danışman. Ali abi çok güzel orta boy bir fabrika kurdum. Ben şu sarı sayfalardan bakayım, satılık orta boy fabrika var mı diye. Yani, ne iş yapıyorsunuz? Orta boy bir fabrikan var. Ne üretiliyor? Yani ya Pengo'dan gelen parayla kurduk. Şey orta boy şu anda orta mensucat boy. Mensucat istiyorum ben de. Mensucatın ne olduğunu tam bilmiyorum. Hoşuma da gidiyor. Ne efendim? Mensucat üstüne. Mensucat. Ya bu şey falan mı? Ben de sönmez. Bornoz mornoz mu? Ya bornoz, perdeli kumaş. Havlu. Ondan sonra el bezi. Ondan sonra ev hediyesi. Kese. Yani mesela bir yere gideceksin, ne alayım? Çok çok tanımadığım bir yer mesela. Apış hemen gireceğin yer mensucatçı. Evet, evet, evet, evet. Devam veya ediyoruz. Veya bir Apple mağazası. Birileri yapacak. Yani, binlerce dönüm toprak alıp bir aga olabilirsiniz. Bir çiftlik kurabilirsiniz. Ya yalnız biraz çeşitlenmiş. Eskiden sadece evet, at ve taksi üstüne. Tamam, hadi. Normalleşiyor artık bu tip şeyleri konuşuyoruz. Ağalık mı? Ağalık sistemi. Küçük bir derebeylik kurabilirsiniz. Fabrikatör mü? Ağa mı? 146 kere değeri 273 bin lira olan uzay yolculuğuna çıkabilir. 4 kişilik kapsüle 36 kere ne çıkacaksın ya? 145 arkadaşınla çıksan bir şey desen. Bir dakika. Çok özür dilerim. O da güzeldi. İzmir'e kaç kere gittin bugüne kadar? Kaç kere gittin Ege? 145 falan. Benim başka sorum yok. Teşekkürler. Demek ki gidiliyormuş. Benim de demek ki gidiliyormuş. Benim de ikinci bir sorum var. Neden gittin 145 kere? Yani çünkü o zamanlar elime bir para geçmişti. Onu değerlendirmek için gördün mü? Doğru ya, evet. Tamam. Hayır, zaman seni haklı çıkardı. Onu diyoruz, hep söylüyoruz ya. Hep söylediğimiz şey bu. Zaman. 10 milyon liraya 10 kişilik 4 uçak alabilir. Boğaz'da yaklaşık 10 milyon liraya 4 yalı ya da İstanbul'da tanesi 500 bin liradan 3 oda 1 salon 80 tane Ağol evlerinden alabilirsiniz. Ağol'dan 80 tane ev alırsan kesin onunla birebir tanışma şansın olur. Tabii canım. Halbuki 80 tane ondan alacağını mesela böl onu. 30 tane ondan al. 30 tane öteki reklamda konuşan adamdan al. 30 tane de Mourinho'yla. Mourinho'yla. Yemin ediyorum ben. Üçüyle bile tanış. Ben giderim derim ki Mourinho hangi evi aldı? Şu evi. Etrafındaki bütün onu bir çember alıyoruz. Bir... Mourinho kendi kendini sokuyor sonra çemberin üstüne. Ne oldu Mourinho? Bütün sabah da bütün o evleri birbiriyle bir köprü bağlantısı yapıp donla gezeceğim Mourinho'nun karşısında. Mourinho da bir renktir diyeceğiz sonra. Buyurun efendim. Plakaya gelmedin ya. Geldim lan geldim. Tamam al sana plaka geldim. Plaka. 80 ev aldım hiç plakaya param kalmadı diyeceğim ben Ali Ağoğlu'na. Tamam bir taksi filosu kurabilirsin. 65 tane taksi alıp işletebilirsin. Ve düşünsene 3 teker sana çalışıyor. Zaten onları... 3 teker sahibine çalışıyordu değil mi? Yok bir teker şoföre bir teker. Oğlum 4 tekerin bana bir açıklamasını yapabilir misiniz? 4 teker kime ağırlığı çalışıyor? Ağırlığı eşit olarak dağıtmak benim bildiğim. Kaç teker? Kaç? Veya kaç, sac kaç. Ayağı şeklinde 3 tekerlekli taksiler o şekilde bizim. Yapmamız lazım. Şoför hiç para kazanmasın gibi. Triportöre girdik. Niye? Hesabı kolay diyor. Hayır yani sana kaç teker çalışıyor? Toplamda 65 taksim varsa kaç teker sana çalışır? Hayır bir taksi varsa bir cevabı iste bari ya. 65 taksi. İşte onu diyorum ben de 65 taksinde bir takside kaç tanesi? Bir taksi. Onu, eğer şoförsen, zaten... ikisi, şoförsen 65 teker. Bu hesabı kolay. Herhalde 195 teker sana çalışır. Denizlere keşfe çıkmak istersen lüks yatların fiyatlarında üst sınır yok. Hmm, o zaman şiştik. Orada şiştik vallahi. Taksi bozduracağız o zaman. Sayı verememişler mi? Halbuki bir orta boy fabrika kursam mesela benim sistemimde hemen lüks orta boy olmak kaydıyla tabii ki bir lüks tekne. Devam denizlerde edelim. Keşfe çıktım. Ne keşfettiniz? Çok pahalı. Çok pahalı. Ve içim bulandı. Büyük ikramiye ile ortalama 20 bin adet tek taş yüzük alabilirsiniz. Denesi 2 bin liradan. Ya burada şey hatası yapılıyor. Ve genç kızlara onu dağıt. Mesela bunu böyle bir güzel bir yayma yapsalar. Evet bir güzel ya. Paket menüler hazırlaması lazım. Mesela bir tane güzel bak, şey. Çocuk çok evet, zaten. İşte onu paket diyorum. Menü. Yayma yapması lazım. Bir iki tane mesela taksi. Ha senin çok değerli bir arkadaşın olur. Bir taksi de ona mesela diye üç tane bir alırsın. Fabrika. Bir Boğaz'da yalı. Bir taksi. İki taksi. Efendim Boğaz'da yalı 3 tane Ağoğlu evi gibi. Bir tane tekne mesela. Mesela bir şeye gidiyorsun hamburgerciye gidiyorsun orada ne güzel menüler var. Oradan seçiyorsun. Orada demiyor ki sen bu menüde 3 kola var. Bu menüde sırf patates menüsü demiyor yani. Evet. Bunların yaptığı şey bu. Ya böyle verince çıkmayacağı çok belli oluyor ya. Ama böyle yaysa mesela daha ya, bir umutlanır insan hayır, gibi bana gelse bana. Dese 65 tane taksi plakası ister misin birisi? İstemem diyorum ben. Onları ip gibi dizsen. Zaten onların birer tanesini 65. yaptır. 65. taksiyle en öndeki taksiye gitmeye olur mu? Çalışsın. Bütün duvarını plaka kaplattığını düşün. Bütün bu plakalar benim. Nasıl güzel ama yani. Hoş şıkta durur. Ve odaya mesela Fahir'in ben düşünüyorum öyle bir odası olduğunu mesela. Plakalar, bir arkadaşı getiriyor, arkadaşını getiriyor Fahir öyle olacaksın değil mi? Say kaç plaka var. Çık dışarı. Kaç plaka olduğunu bilirsen bu kaç plakalar senin. Ama orada şey olabilir işte. Bütün plakaların harflerinden bir espri yapma. Ha. Niye? T'lerden nasıl bir espri yapabilirsin? 40 milyon lirası var hala espri peşinde adam ya. Tırmık. Mesela bu T. Tırmık. Ben bütün taksilere isim koyacağım. Mesela bir Nazlı. Adı. Yok Canu, Nazlı falan filan. Oradan hoş bir oradan espri yakalanabilir gibi düşün. Bence 40 milyonun varsa gülerler sana. Egemen Bahçe bile gülen adamlar varsa. Arazi aracından taksi oluyor mu? Arazi. Yalnız aracından taştan duvar olmaz Oktay. Kadar arkadaşlarım var. Şimdi zeytin sever misiniz? Zeytin çok severim. Çok. Zeytinlik mi? Kaç evet. Tek zeytin alabiliyorum? Hayır Ayvalık'ta 40 milyon liraya 571 dönüm. Nerede ama? 22.840. Nerede? Ada parsel var bana. Kleopatra'da. Ne oldu? O bir kişi ismi Fahir. Kleopatra diye bir yer vardır Ayvalık'ta. Türkiye'de deniz olan her yerde Kleopatra diye bir yer vardır muhakkak ki. Koy ama koy o. Koymuştu. Koyu alırsın be. Kleopatra denize girmeye ve çimmeye bayıldığı için koy koy dolaşmıştı. 20.840 tane zeytin ağacına sahip olabilirsiniz. Bu ağaçlardan iyi Allah ne verdi işte. Birer kilo çıksa. Birer kilo çıksa. Zeytin ağaçlarının sadece sayısına bakılmasına karşı. Neyle gideceksin pardon 20 bin tane zeytin var. Neyle gideceksin? Nereye? Zeytinliğine. Otobüs. Taksin yok. Otobüs. Doğru. 1-2 bin ağacımı satıp bir taksi. Bir taksi. Ve bir taksinin bozulması durumunda bir at tabii ki. Çünkü oralar kırlık yerler doğru, sonuçta. Doğru. Falan filan. Ve bu arada 40 milyon lira. Şimdi burada şirket isimleri vermiş de. o şirketlerden bile daha değerli, bu köklü bir şirket kurabilirsiniz. Yani siz 2012 büyük köklü şirketimiz. Büyük büyüklük önemli değil. Önemli olan kökü mü? Köküymüş. Kökü mü diyor? Kökmüştü. Kökmüştü. Vallahi abi, bunu 40 yani milyona kökü nereye kadar uzatabiliriz? Vallahi hem büyük hem yani hem orta boy hem köklü bir şey kurabiliyor muyuz? Şirket yani şey dediğim. Orta boy kök. Orta boy kök. Ama köklü. Ya yani ama ne kadar kök? Yani o çok fazla. Oktay Demirci ve Mahdumları diye bir şey kurarsın mesela. Mahdumlar nerede efendim derler. O işte kısmet. Kök. Benim olan kök tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Rica abi. Ediyorum ben. Hakikaten. Çok teşekkür boş ederim. Boş kaset ne kadar alabiliyoruz? Hocam onu bir saniye bakayım. 500 bin. 500 bin boş kaset alabiliriz. 500 bin boş kaset alabiliriz. İyi bence de iyi. Gayet güzel. Evet 36 liranızı cebinize koyun. Gidin biletinizi alın. Zaten 36 milyon tane bilet satışa çıktı. Yani 40 olmaz da efendim 10 olur. 10 olur. 10 olmaz da 3 milyon olur. Yine yani akmasa damlar bir şekilde. Şimdi orada tam almak mantıklı mı? Bilmem. İhtiyacına yani göre mi yoksa? Ya 40'a ihtiyacın varsa tam, 10'a ihtiyacın varsa çeyrek mi alacaksın? Vallahi bilmiyorum işte. Ona orada bir 10'a ihtiyacı olan üçün adam. 5'in hesabını yapmayacaksın orada. 27 liradan imtina edeceksin. Ama şansımı arttırayım falan filan da. Şimdi orada kaçan balık da büyük olacak. Yani, yani öyle düşün yani. Bir anda 27 lirayı bir tasarruf edeceksin ama bir yandan kaybettiğin meblağ da 30 milyon lira. 30. Tam alıyorsan bence bir tane alman lazım. Mantık olarak. Sembolik olarak yani bir tane bir tam alınır. Hayır tam almak lazım. Bir tane tam alacaksın ama tam alıyorsan. Nasıl çalışıyor Oktay Bey kafanız? Şimdi şöyle. Bu soru gelmediği için ben devam ediyorum. Yani şey mantık olarak tam alıyorsan, çıkacağına inanıyorsun yani. Bir tane büyük ikramiye evet var zaten. Ama yani eğer mesela çeyrek almaya meyilli bir insansan ya da büyük ikramiye çıkacağına inanıyorsun. O zaman al 2-3 tane. Sen çeyrekten şey başka bir şey almıyorsun değil mi? Ben hep tam alıyorum ve tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum sonra. Ya işte uçlarda yaşıyor. Ya hep ya hiççi. Ya hep benim ihtiyacım büyük. 40. Yani ben onu ne yapacağım? Ne yapacaksın? Doğru yani bize zaten bir 50'şer lira bizim cebimize koyacağını düşünecek olursak. Sizin bir kere çıkmayan biletlerinizin parasını ben karşılıyorum. Büyüksün. Amorti olmasa bile. Yapma. Amorti yani mesela olmasa, olmasa bile karşılayacak bunu mısın? Bunu bir söz olarak kabul edebilir miyiz Ege? Bana da bundan sonra amorti baba derler. O yalnız yasal bir şey olmayabilir. Aramızda ya canım. Bileti Ege verecek miyiz sana? Hayır. Hayır. Ege bize şey de amorti baba de bana diye sürekli bunu söyletecek bize. Amorti o zaman baba. Sen bize yani 6 lira mı vereceksin? 9 lira mı vereceksin? 9'ar lira. Yalnız o zaman ben tam alacağım yani. Hayır tam alalım bari. Bari hiç olmazsa değil mi? Yani o zaten amortisi garanti benden. Domuzdan kıl koparsak ya Oktay büyük şey yapalım yani. Yapalım. Burada metafor yaptım Ege zoruna gitmesin yani. Metafor zoruma gitti sevgili dinleyiciler. Hediye olarak mini piyango bileti almak güzel mi? Adettendir Oktay. Aç ya güzel bir hediye almış oluyorsun ya da hiçbir şey almamış oluyorsun. Yani. Yani bir anlamda çok yani kalıcı bir anlamda. 9 liralık kabak çekirdeği mi güzel? Ya da böyle 9 liralık zengin karması mı güzel? Yoksa aldığın tarih önemli milli piyangoda. Şu bugünler işte canım. Bugün de alırsan güzel adama bir aylık güzel bir hayal. Ama 30'unda alıp da 31'inde hiçbir şey çıkmadı ortaya çıkarsa ne ki olacak? Bir de hiçbir sana şey geri dönüşü de çok güzel abi olacak. Çıkıp şimdi çıkacağım. Adama mesela sen 9 liralık bir hediye alıyorsun ama kabak yarın öbür işte gün ya, öyle söyle. İşte yarın öbür gün çıktığında vicdanına göre sana bir 50 liradan tut 3-5 milyona kadar geniş bir yelpazede sana geri dönüş olabilecek bir şey. Ha, onu da düşün diyorsun. Ama yani çekirdeği alırsan da mesela çekirdekten de bir avuç vermesi garanti. Senin bu ama ötekisinde çıkarsa. E tabi Oktay da diyor ki aza tamah etmeyen diyor çoğu bulamaz bu, diyor. Bulamaz. Yok ben öyle demedim. Öyle dedin öyle dedin Oktay. Kız arkadaşı için ne yapmış olabilir Çinli üniversite öğrencisi Sung Shasha? Bir miktar para ayırmış olabilir bir kenara. Doğum gününde sevgilisi Wei Xinglong'dan hediye olarak ne istemiş olabilir? Tek taş. Değil. Çok taş. Değil. Parasızlıktan sevgilisine bunun gerçeğini alamayınca genç adam çareyi kendi elleriyle bunu yapmakta bulmuş. Ne olmuş? Elleriyle yaptım. Bir dakika anladığım kadarıyla kız arkadaşıyla bir şey yapamadığı için kendi elleriyle mi yaptı? Elleriyle evet. En güzel hediye. Çılbır mı? Kız, hayır, yani, hayır, kız yok, arkadaşıyla yok. Bir şeyler yapamayan ama adam eliyle saniye mi yapıyor? Evet. Belki kız arkadaşı olmasına da gerek yok mesela. O hayır, kendi öyle, eliyle hallediyorsa her şeyi. Şöyle düşün kız arkadaşı karışmıyor. Çocuk tamamen kendi kendine zaten yapıyor. Zaten öyle. İşte onu diyorum. Yani böyle beraber çılbır dedi Fahir. Ona yönelik söylüyorum. Mesela beraber yapmıyorlar. Öyle romantik anladım. Bir şey düşünmüyor. Hayır, yani en güzel şey olur ya hediye. Ellerine yaptığın bir hediye olsa ne güzel diye. Onun kızlar hep ben söyler ya. Ben yemem öyle çılbırı. Ben de yemem. Bunu ellerimle yaptım. Yani elini yıkadın mı sonra diye sorarım önce ben. Çılbırdan soğutmayın ya. Çin çılbırı sevgili dinleyiciler bahsettiniz. Çin çıl. Bizim buralara gelmez. Aa, çok güzelmiş ama çin çıl. Crinkle'dan sonra çin çıl. Ne yapmış elleriyle? Ne yapmış ya, ne elleriyle yapmış? Büyüttü. Solar iken dirittiği bir şey mi vermiş? Dur. Vermiş. Ama yani bağımsız veriyor. Gerçekten bağımsız. Öyle. Yani al diyor bu senin. Kına alıp mı? Alıp gidiyor mesela. Kına mı? Kız arkadaşı da alıp gidiyor. Kına mı? Bağımsız deyince aklına gelen ilk şey kına mı Fahir? Bağımsız kına devletleri. Kuzey Karadeniz bölgesi. Hayır. Birleşik kına devletleri. Ve haritada o kına renkli gözükecek. Git siyaset atmış. Başkentte kınık. Evet. Evet bu... Çünkü tersten düzden de haritada sağdan da soldan da olursa kınık. Ben size biraz ipucu vereyim. İpucu evet. Ver yoksa biz savrulduk. Uzay boşluğunda şu anda. Vallahi. 232 lira harcamış. 232.388. Yani şey değil yani. Yine iyiymiş parası. 230. Yani 232 hiç uğraşmadan çok güzel şeyler alırsın. Sinemaya götürürsün. Bir de güzel bir şey alırsın küçük. Akşama gelirsin evde güzel şarabını içersin. Çin lirası. Çin şarabını. 232 Türk lirası harcamış bu çocuk. İyi harcamış işte 232 lira harcayan. Neymiş Oktay? iPad yapmış ya. iPad. iPad yapmış. O an ne güzel işte ya. Vallahi. Adama bak ya. Biraz da büyük yapmış. Malzemeden şey yapmamış yani. Kaçınmamış. Normal iPad'ler ufak ufak oluyor. Ben sana büyük yaptım sevgilim diye. Hayatım sana orta boy bir iPad yaptım. iPad dediğinde bir tane böyle ince bir... Plakasını monitör alacaksın. Yani ince bir plaka. Onun arkasını güzel kestirirsin. Şeyden ahşap da yaptırırsın. Sitelerde yapan yer vardır bunu. Ya ahşap masif bile kullanabilirsin. O plaka ne kadar eder ki? Tabii canım. Masifini kullan. İncecik şey kestir. Masif ağır olur ama. Elektrikçi de arasında devresini yaptır. Hı-hı. Üstüne bir çıt çıt açma kapama düğmesi. Bir de böyle şey çekeceksin üstüne. Güzel. Film cilasını da çekersin. Zaten düğme yok alette. Yani. Bir tane onun düğmesi var. Kenarında ufaktan. Bir tane de kulaklık deliği. Al sana en güzel iPad. Çok güzel yapmış ya. 20-30'u hallederim ben. Burada tarifini de vermiş. Aşağı yukarı iPad tarifimi veriyoruz. Evet, iPad'imiz gibi. İçin öncelikle orta boy bir plakamızı alıyoruz. Çin'de öyle programlar var. Bizde Emine Beder Çırdılır anlatıyor. Orada bir tane adam çıkıyor. Her gün bugün iPad size nasıl yaparsınız? Nasıl bir şey? Mesela ayakkabı gösteriyor. iPod tarifleri. Bakın bu ayakkabının çakmasını nasıl yapıyoruz diye. Senin canın çılbır mı istiyor ya sabahtan? Ben hayatımda çılbır yemedim. Tamam, çılbır. Güzel. Güzel sarımsaklı yoğurdu. Bas gitsin. Bas gitsin dedik sevgili dinleyiciler. Tamam bas gitsin dedik ama bas kazan uçalım o zaman. Müjdemi de vereyim. Keşkek de UNESCO korumasına girdi. Aa evet ya doğru bak bu yeni haber. Keşkek de yemedim. Aa nasıl yemedin? Nasıl? Birçok ülde afiyetle düğünlerde yani zorla yemiştim. Şimdi biliyoruz Ege'cim hiç mi düğünün olmadı? Bir kere have you ever oldu. Düğün diyor yani. Have you ever cenaze? Have you ever asker uğurlama? Have you ever sünnet? Have you ever sünnet? Hiçbirinde keşkek yok. Never ever. Evet Ege'den aldım. Geleneklerimizi mi bilmiyoruz yoksa keşkek kültürüne mi hakim değiliz? Veya keşkeğe değmeyecek bir adam gözüne mi bakıyorlar? Vallahi UNESCO... Keşkeği bir kere yememede bir sıkıntı olmasının sebebi benim için et yemeyin keşkek. Yani öyle sadece pırasayı doğruyorsun içine kapuska malzemeleri koyuyorsun öyle olsa hiç aramam. Kapuska da yemedim mesela bugüne kadar ama keşkek et yemeği ve ben bunu yemedim diye hayıflanıyorum. Bu senin için bir hayıf. Yatakta hayıf diyorsun. Sen seviyor musun keşkek Fahir? Çok severim. Bizim evde her pazartesi. Ne zaman? Ben ne zaman yiyeyim? Nerede yiyeyim? Tipi şey biraz ya keşkeğin. Yani böyle bir kusmuş. Biraz tipi güzel olsa çok lezzetli. Hakikaten. Bir keşkeğe kusmuş bir kere kuzu eti lazım değil mi? O bir gerçek. Bakayım. Kuzu eti lazım evet. Yo yani istediğin etle yapabiliyorsun. Et olduktan sonra diyor bana diyor uyar diyor. Her türlüsü gider diyor. Ama şimdi et, nohut, salçalı yağ ondan sonra ve ne var içinde? Ve Neva. Aşure'de ne var? Darı mı? Yarma. Yarma. Sandalye almışsın. Yarma. Ay yarmalı yemek ben yemem ya. Yarma var. Yarmalı yemek. İnce böyle. Evet. Niye bunu UNESCO şey alıyor? Kimse yemesin bitmesin diye mi? Bize mesela, de kalsın. Bize kendimize ya kadar mı sahip çıkalım diyor. Sahip çıkalım. Keşkeğimize sahip çıkalım. Çünkü içinde ne var? Yarma. Oktay içinde ne var? Ne var içinde? Ya ne var işte, et var, şey var falan. Et var, nohut var. Salça var. Yarma. Yarma. Bu nedir ya? Yeni mikrofonda şey yapar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Bir kendinize çeki düzen verin. Ya UNESCO diyorum burada, siz nelerden yalnız bahsediyorsunuz? Yalnız keşkek, nerenin keşkeği meşhur ya? Öyle bir şey yok değil mi? Nasıl nasıl? Keşke önce bir nasıl sorulmasını bekleseydim. Hayır, şaşırırken komboya giriyorsun ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Canan Özat. Canan Hanım hoş geldiniz. Yediniz mi keşkek yakın zamanda? Efendim? Yediniz mi keşkek yakın zamanda? Şimdi Antakya'dan geliyorum. Ah hoş geldiniz öncelikle. Yani az önce geldim, eve ulaşmaya çalışıyorum. Antakya'nın keşkeği adı aşır diye geçer. Aşır mı? Aşır mı? Evet, aşır derler onlar. Aynı soruları sormayalım abi. Aynı mı? Yani inançtım. Yani şey ol, bilmiyorum, şey tekrar yapmayayım. Yok yok, ilk defa konuşuyoruz zaten. Rahat rahat. Buyurun. Öyle mi? Ha, tamam. Yediniz mi bol bol? Ben onu sevmiyorum. Eşim hastası. Dün işte Antakya'ya bir yere gittik. Bu keşkeği meşhur olan bir yere, aşırı. Kaçırmışız. Bitmiş yani. Eşim dünden sipariş verdi. Bugün yiyecek. O gelmedi henüz. Ha, keşkek yüzünden sen git, ben keşkek yiyip geleceğim mi dedi. Evet evet. Siz ben evde yapabiliyor musunuz peki? Ya henüz evde yapmadım. Yapmadınız. Ama yapılışı gerçekten çok kolay. Yapan kolay. Arkadaşımla birlikte yanımda asistanlık yaptım. Hanımefendi kocanızın mutluluğu dışarıda araması sizi bir eş olarak ürkütmüyor mu? Evet ya, bugün efendim anlamadım. Mutluluğu dışarıda arıyor adam. Ben keşkek yiyeceğim diye çıkıyor evden sabaha kadar. Keşkekçi keşkekçi dolaşıyor yani. Adamı eve bağlamak için sizin bunu bir şey yapmanız gerekmiyor mu? Keşkek yapmam lazım değil mi? Evet. Sabah akşam keşkek yapıyorum sana. Peki kocanız yani, keşkek yedikten evet. Sonra nasıl bir haleti ruhiyeye giriyor? Ne oluyor yani, ne gibi fiziksel keşkek ve... Keşkek yerken mi? Keşkek yerken, yedikten sonra esnasında... Hayal ederken mesela, dün akşamdan beri öğleni hayal ediyor. Bugünün öğlenini hayal ediyor. Evet. Hayal... Ne oluyor? Nasıl anlıyorsunuz siz hayal ettiğini? Mesela gözleri hafif ediyor. Yana doğru baygın baygın mı? Ha. Gözleri küçülüyor mu mesela böyle? Gözleri, yani çok çok seviyor. Çok keyif alıyor. Annesi falan okuyorum. Yapıyor muymuş? Yapıyor tabii yapıyor. Ha. Annesiyle evet, aranız evet. İyi mi sizin? İyidir evet. İsteseniz tarifini vermez mi size, yoksa oğlumu verir, benden verir. Koparamam mı? Galiba benim elim gitmiyor. Bunun dışında bütün Antakya yemeklerini yapabiliyorum ama ben Ankaralıyım. Evet. Siz sevmiyorsunuz ya ondan galiba. Adına mı gıcık oldunuz belki, aşır maşır falan belki, diyecek. Belki ben çok sevmiyorum ya, belki bilinçaltımda o yatıyor. Hanımefendi yarmaya karşı bir şeyiniz olabilir mi? Efendim yarmayın. Yarma. Yarma. Yarma. Peki çok teşekkürler. O zaman eşinize de afiyet olsun dileklerimizi iletin lütfen. Evet evet tamam, kolay teşekkürler gelsin. Teşekkürler efendim. Güle güle. Bir de çaylar yapayım mı? Yarma. Keşkek konusu memleketin kanayan yerlerinden. Valla keşkek biriymiş. Hakikaten değer verilmiyor ya. Valla bravo UNESCO'ya. 40 yılda bir güzel bir şey söylemiş UNESCO. Vallahi. Evet, keşke konusunu tatlıya bağladığımıza göre Hintlilerle devam etmek istiyorum ben. Buyurun. Hintliler Türk çıktı. Bu önemli gelişmeyi isterseniz reklamlardan sonra. Kızılderililerden sonra Hintlerdi mi? Hintliler de Türkmüştü meğersem. Zaten Indian. Bak Indian, oradan bir şey yakalanması lazımdı. Evet neymiş şimdi, nereden çıkmış? Ne demek evet neymiş? Sanki böyle aşağılar gibi söylüyorsun ama bunlar bir takım tarihi gerçekler Ege Kayacan. Sana tarihle geliyorum ben. Tarihle ve sayılarla konuşacağım şimdi. Hazırsanız. Hint bilim adamı Javaid Rahi tarih hakkında net bir bilgi edinememiş. Ben zaten fizik profesörüyüm demiş. Bir iki tabii ki. Tabii ki kütüphanemde bir iki tarih. Neresiniz demişler. Türk kökenliyim efendim. Ne mi? O öyle bilim. İnanç turizmin bu yönde diye. Kaşmir'deki Gujjar kabilesi. Mesela Türkçe Kaşmir. Kaşmir Kazak. Bizim şehrimiz Kaşmir. İşte Türk olduğumuzun burada en güzel göstergesi. Türklerin fiziksel ve kültürel olarak birbirine benzediğine dikkat çeken Rahi bu Gujjar kabilesiyle çok benzeşiyoruz demiş ya. Mesela bizde Kaşmir denir orada mesela, ya da şey gibi düşünmek lazım. Bizde keşkek denir orada mesela aşır denir gibi düşünmeniz lazım. Doğru. Mesela Amerikalıların da Türk olduğu, çünkü mesela bizde su, onlarda water. Aynı ama şey. Aynı şey. Aynı şey deniyor. Aynı tabii. Sadece zaman içinde her kelimeye farklı bir seslenme biçimi bulmuşlar. Beyefendi şöyle açıklamış. Demiş ki Türk kabilesi milattan önce Hindistan'ı terk ettiler. Çünkü sıcaktı, nemli de bir ortam. Bayılmış, içlere bayılmış. Ulan gidecek yer mi yok diyerek oradan Hindistan'dan gitmişler. Yola çıkmışlar. Yola çıkmışlar ve Kars'ta durmuşlar. Burası soğuk soğuk daha güzel değil mi? Değil mi? İyi geldi falan. Bayağı da esiyor. ve Türk unsurları bayağı yaygın falan. Lan ne demişler işte, Türk unsurları unsur deyip duruyorsun. Ne demişler? Onu tam şey yapamadı ama benziyor yani. Sonuçta değil mi? Hepimiz insanız. Sonuçta unsur demiş. Mesela siz, biz unsur diyoruz. Siz yoğurt diyorsunuz. Bak. Yem. Bir iki tane soru var Twitter'dan bize ulaşan. Buyursunlar. Soru mu sorun mu? Şöyle bir bakıyorum da bir tane soru varmış. Ege sana sorulmuş. Bir yerde sen demin şey mi dedin? Toşbiş mi dedin? Toşbiş diye. Toşbiş'ten yapılan yemek. Seda Hanım, onun doğrusu toşbil değil miydi? Yöresel yani bu farklılık gösterir bazı bölgelerde. Toşbiş mesela denir. Mesela bugün stüdyonun solundayım ya. Burada toşbiş denir. Burada ama mesela Beriyan'a geldiğinde toşbil denir. Mesela mutfağa gidince bambaşka isimler var. Vay yani. Berili merili konuşur. Evet, başka? Başka sorumuz var mı? Doğrusu yani seni kastettiğin bunun toşbiş eğrisi, miydi? Eğrisi evet, doğrusu yok. Toşbişti yani. Ama genel kullanımda toşbil. Evet. Doğrusudur Seda Hanım'a cevap İstanbul olarak. İstanbul Türkçesinde toşbil diye geçer. Ve Elif Hanım soruyor. Buyursunlar. 18 sene. Gençleştiren parfüm. 18 sene. Çıkacak demiştiniz 2 yıl önce bir yayınınızda. Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Emekli olduğum bir limited şirketi kurduk. Eşimle beraber boşandıktan sonra ise devri konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz? Orada 18 yıl primler yatacak. O primlerini borçlanarak askere gitmiş mi Elif Hanım? Askere giderken primini borçlanacak. Saydırıp dönecek. Saydıracak evet. Saydırması lazım diyorsunuz yani. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Birbirinize yani Ege'ye gelen soruyu Fahir, Fahir'e gelen soruyu Ege cevapladı. Biz de böyle think tank olarak. Sürprizler bitmiyor. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Berik'le birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız. Yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten öyle. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.